Ξεκινήσαμε με τους Aphrodite's Child βέβαια. Και ένα από τα τραγούδια στο περίφημο άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του progressive rock, όχι του ελληνικού, του παγκόσμιου. Τα έχουμε πει τι σημαίνει 666, το άλμπουμ των Aphrodite's Child. Ένα τραγούδι λοιπόν από το 666 που τραγουδά αυτός που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά Λουκά. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει τα γενέθλιά του ο σπουδαίος drummer των Aphrodite's Child, Λουκάς Σιδεράς. Και εξαιρετικό παιδί πάντοτε. Λοιπόν, είμαστε στο Βήμα FM και έχουμε ένα έκτακτο πρόγραμμα σήμερα με ένα γεγονός που έγινε χθες και έτσι λοιπόν νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε αυτούς τους 13. Είναι 13 αυτοί που τα ακούσετε σήμερα και που θα αρχίσουμε από τώρα και θα συνεχίσουμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ηλικίας 24 ετών ηθοποιός Jennifer Lawrence, από χθες έχει μπει σε ένα μικρό κλαμπ 13 ατόμων που κατάφεραν, προσέξτε, να βραβευθούν με Όσκαρ και να έχουν τουλάχιστον από μία επιτυχία με τραγούδι τους στο top 100 της Αμερικής. Θα πείτε τώρα είναι τόσο σπουδαίο αυτό, και βέβαια είναι σπουδαίο όταν υπάρχουν στατιστικές. Φανταστείτε, από δεκάδες, εκατοντάδες τοπιούς που έχουν πάρει το Όσκαρ και από χιλιάδες τραγουδιστές και ηθοποιούς που έχουν μπει με επιτυχίες τους μέσα στα 100 πρώτα, από τότε που ξεκίνησαν τα Όσκαρ, δηλαδή στο πρώτο μισό και παλιότερα, 30 τόσο ήταν, 29, μέχρι σήμερα, μόνο 13 έχουν καταφέρει να έχουν και τραγούδι μέσα στα 100 πρώτα, κάποιοι έχουν πάρα πολλά, αλλά τουλάχιστον μία εμφάνισή τους μέσα στα 100 πρώτα. Είναι ένα κλαμπ 13 ατόμων που η τελευταία που μπήκε σε αυτό το μοναδικό κλαμπ από χθες είναι η Jennifer Lawrence. Και γιατί από χθες? Γιατί ένα τραγούδι που παίζουμε συνεχώς σε αυτή την εκπομπή εδώ και κάποιες εβδομάδες, και είναι έκπληξη για μένα αυτό, γιατί δεν είναι ένα τραγούδι από αυτά που, ξέρετε, είναι εμπορικό και μπορεί να μπαίνει εύκολα μέσα στο 100 και να συναγωνίζεται την Ariana Grande, την Beyoncé και όλους τους άλλους. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μπήκε από χθες μέσα στα 20 πρώτα της Αμερικής. Ξεκινάμε λοιπόν να σας αποκαλύψουμε ποιοι είναι αυτοί οι 13. Με τη Jennifer Lawrence πρώτα. They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight. Night in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where next? Bliss of hope, side by side with me. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight. Night in the hanging tree. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say we murdered three. Strange things that happened to you, stranger would it be? We met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Thank you.

διάφορα μηνύματα στο τηλέφωνο 211-365-9995. Επίσης, μπορεί να στείλετε μηνύματα με ερωτήσεις σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε σήμερα και που είναι ένα αφιέρωμα το οποίο πολύ σπάνιο το ακούσετε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr. Επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. Μεταδίδουμε τους μόλις 13 καλλιτέχνες, ηθοποιούς, που κάποιοι από αυτούς είναι και τραγουδιστές, έχουν και τα δύο επαγγέλματα, αλλά εδώ η πρώτη που παίξαμε είναι καθαρά ηθοποιός και μάλιστα είχε προβληματιστεί, αν θα έλεγε το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν, η Jennifer Lawrence. 13 μόνο έχουν πάρει Όσκαρ και έχουν μπει και στα 100 πρώτα της Αμερικής. Παίξαμε τη Jennifer Lawrence, πάμε τώρα στη δεύτερη. Julie Andrews, από τις μεγαλύτερες στάρ της εποχής της και όχι μόνο μέχρι σήμερα, με δεκάδες επιτυχίες, έχει πάρει Όσκαρ για το film Mary Poppins, πρώτου γυναικείου ρόλου, και έχει κάνει μόνο μία εμφάνιση μέσα στα 100 πρώτα με ένα τραγούδι από την ίδια ταινία. Expialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails that week and told me I was bad. But then one day I learned a word to say we ache and nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me after tea. Ooh, supercalifragilisticexpialidocious, it's me allegocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Which is docious, alley, expiastic, fragicali, rufus. But that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. For example? Yes? One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Η δεύτερη λοιπόν από τους 13. Ο τρίτος είναι αυτός που άνοιξε όλη αυτή την ιστορία, γιατί είναι ο πρώτος που είχε πάρει Όσκαρ και είχε ήδη επιτυχίες, όχι μόνο μία, εκατοντάδες μέσα στα 100 πρώτα, πραγματικά εκατοντάδες. Είναι ο τραγουδιστής που επηρέασε στρατιές καλλιτεχνών, Πέρι Κόμο, Φρανκ Σινάτρα, Ντίν Μάρτιν, όλους αυτούς τους κρούνερς, και είχε επίσης και ένα ντουέτο στο τέλος της καριέρας του και με τον Ντέιβιντ Μπόουι. Ο Μπιν Κρόσμπι, από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές του περασμένου αιώνα, ήταν ήδη πετυχημένος τραγουδιστής και έκανε ταινίες στη δεκαετία του 40 και αργότερα και του 50. Πήρε το βραβείο Όσκαρ το 1945 για την ταινία Going My Way. Και μία από τις μεγάλες επιτυχίες του είναι το White Christmas. Όχι από τις μεγάλες, είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αφού εκτιμάται ότι το τραγούδι αυτό έχει πουλήσει, τότε δεν υπήρχαν download, πάνω από 55 εκατομμύρια αντίτυπα στον κόσμο. Of a white Christmas, just like the ones I used to know. treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry. Μπιν Κρόσμπι. Ο επόμενος, είπαμε, δεν τους παίζουμε με μία σειρά χρονολογική. Ο επόμενος που θα ακούσετε τώρα το πήρε το Όσκαρ, πόσο, 59 χρόνια μετά από τον Μπιν Κρόσμπι. Τόσα δεν είναι. 2004. 2004, ο Τζέιμι Φόξ δίνει μια εκπληκτική ερμηνεία στην ταινία Ρέι και παίρνει το βραβείο Όσκαρ. Συγχρόνως όμως κάνει και επιτυχίες. Έχει κάνει αρκετές επιτυχίες και έχει συμμετάσχει σε αρκετούς δίσκους και άλλων καλλιτεχνών. Η πιο μεγάλη επιτυχία του είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα, στα 100 πρώτα, μάλιστα ανέβηκε μέχρι το νούμερο 2 το τραγούδι, μαζί με τον T-Pain, βέβαια είμαστε στη μαύρη μουσική. Jamie Foxx λοιπόν, ο επόμενος αυτού του πολύ κλειστού κλαμπ των 13 που έχουν πάρει και Όσκαρ και έχουν μπει μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Blame it on the goose, got you feeling loose. Blame it on the drone, got you feeling gone. Blame it on the alcohol. Blame it on the she says she usually don't, but I know that she front. Cause she already know what she want, but she don't wanna seem like she easy. I hear you saying what you won't do, but you know we're probably gonna do. Blame it on the goose, got you feeling loose. couple shots, you open up like a book. I ain't tripping, cause I'ma read ya. Shawty, I ain't tripping, I just wanna please ya. I'ma take a shot of the nouveau. Shawty, didn't you know it's going down? We can go and kick it like judo. You know what I mean? Shawty got drunk, thought it all was a dream, so I made her say ah ah. Now she got a hand on my legs, got my seats all wet in my ride. Me dead in the eye, then my pants got bigger. She already knew what the figure. Had her looking at her boyfriend like, fuck that nigga. Blame it on the jewels, got you feeling loose. Blame it on the drum, got you in the zone. Blame it on my alcohol. Blame it on my alcohol. Blame it on the vodka. Blame it on the Henny. Το τραγούδι λέγεται Blame It. Ήταν 2009. Όταν έκανε χρυσό δίσκο στις 45 στροφές, δεν υπήρχαν πια οι 45 στροφές, τα λέγαμε περισσότερο σε CD single και στο διαδίκτυο, πωλήσεις ενός εκατομμυρίου, για το Blame It του Jamie Foxx, που μερικά χρόνια πριν είχε κερδίσει το βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία του στο Ray. Αμέσως μετά τις ειδήσεις θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους που έχουν τουλάχιστον μία επιτυχία στα 100 πρώτα της Αμερικής και έχουν πάρει και το βραβείο Όσκαρ. Είναι 13 όλοι μαζί. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αριστεία Σπηλιωτοπούλου. Κλειστή αυτήν την ώρα όλη η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα από Ζαχάροφ μέχρι τη Μεγάλη Βρετάνια. Κλειστή επίσης η Κατεχάκη και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Κατεχάκη. Επίσης κλειστή παραμένουν οι σταθμοί του Μετρό Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής, ενώ πριν από λίγο άνοιξε ο σταθμός Κατεχάκη. Στο Μέγαρο Μαξίμου αυτήν την ώρα, Αχμεντ Νταβούτογλου συναντάται με τον Πρωθυπουργό. Θα ακολουθήσει τετραμερή συνάντηση με τη συμμετοχή και των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Με το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε καλοί γείτονες, υποδέχθηκε τον Τούρκο Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε 40 προσαγωγές φοιτητών προχώρησε η αστυνομία. Πραγματοποιούσαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διαμαρτυρόμενοι για τους χειρισμούς στην υπόθεση Ρωμανού. Συγκέντρωση συμπαράσταση στο Γενικό Κρατικό αυτήν την ώρα. Εντός της ημέρας θα σταλεί το απαντητικό mail στην Τρόικα σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών. Κορυφαίος παράγοντας του Οικονομικού Επιτελείου διευκρινίζει στον Βήμα 99,5 ότι η απάντηση θα σταλεί για τυπικούς λόγους και δεν συνιστά υποχώρηση της ελληνικής πλευράς. Για προκλητική απόφαση έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτισμού με αφορμή το δανεισμό από το Βρετανικό Μουσείο Γλυπτού του Παρθενώνα στο Μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης. Την Νεπτούνας αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ στις 10 παρατέταρτο στο Φάληρο. Και ο καιρός, βροχερός αύριο στα δυτικά και βόρεια της χώρας, έντονα τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου. Στην Αττική αύριο νεφώσεις και παροδικές βροχές, θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δευτέρα, μία πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid. Τρίτη, μία πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid. Τετάρτη, μία πολυβιταμίνη A to Z πάντα από τη Health Aid. Πέμπτη, είδατε, το μάθατε κιόλας. Η πολυβιταμίνη A to Z της Health Aid είναι πλήρης και ισορροπημένη γιατί προσφέρει στον οργανισμό όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και λουτεΐνη για ακόμα μεγαλύτερη αντιοξειδωτική προστασία. Πολυβιταμίνη A to Z, μία την ημέρα, θωρακίζει τον οργανισμό και σε αναβράζουσα μορφή, χωρίς ιόδιο. Πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid, μόνο στα φαρμακεία. Γεια σας. Θα ήθελα μία γαμήλια τούρτα. Φυσικά. Έχετε κάποια προτίμηση? Ναι. Θέλω να είναι τετραόροφη και στην κορυφή να έχει αυτές τις φιγούρες του γαμπρού και της νύφης. Πολύ ωραία. Στον κάτω όροφο θέλω να γράφει χρόνια πολλά Στάσα. Ξέρετε, σε κάνα τετράμινο είναι και τα γενέθλια της γυναίκας μου. Γαμήλια ή γενέθλια είναι η τούρτα, κύριε? Μια στιγμή, ακούστε. Στον πιο κάτω όροφο θέλω αντί για τούρτα να είναι βασιλόπιτα και να γράφει Happy New Year. Μα τι λέτε, σας χάνω. Εμείς να δείτε τι χάσαμε. Δεν χάσαμε χαραλάμπι εμείς. Άγγελο χάσαμε. Γι' αυτό κάτω-κάτω μπορούμε να βάλουμε λίγα κόλυβα. Σκέφτεσαι τρόπους για να κάνεις οικονομία? Ξεκίνα από πιο απλά πράγματα. Γιατί στην Κοσμοτέ μειώνεις το πάγιο του κινητού σου έως και 20% απλά αν έχεις και ο T Double Play. Κοσμοτέ, Ο κόσμος μας εσύ. Αφορά συμβόλαια Κοσμοτέ με πάγιο 25 ευρώ και άνω. Προσφορά για ενεργοποιήσεις έως 31 Ιανουαρίου 2015. Συγγνώμη! Μπορείτε να μου τα φορέσετε λίγο? Ποια? Τα κερατά σας. Σου τα φορώ. Το πρόσωπο σου δείχνει τόσο γιορτινό. Από τα τζάμπο έχω πάρει ένα σωρό παρανδού άγγελου, ελαφιού και καγκουρό. Τα φοράς, νιώθω υπερήφανος και είμαι ευτυχής. Ήτανε χρόνια πόθος μου διακαείς. Μου τα φοράς, μου τα φοράς, μου τα φοράς. Στα τζάμπο πας, νιώσες τα ράφια του, τους χτύπους της καρδιάς. Για δώρα Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας. Προμηθευτείτε τα κερατά σας και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Βήμα FM σας δίνει φέτος ραντεβού στον Πειραιά. ...250.000 βιβλία περιμένουν για να ζεστάνουμε τα σπίτια εκατοντάδων οικογενειών. Από τις 11 μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου θα είμαστε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Με ένα ευρώ αγοράζετε ένα βιβλίο και όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα γίνουν τρόφιμα, στέγη, ρούχα και φάρμακα για περισσότερες από 1.500 οικογένειες του Μεγάλου Λιμανιού που έχουν ανάγκη από τη συμπαράστασή μας. Φέτος τα Χριστούγεννα, πάμε Πειραιά! ...11 με 14 Δεκεμβρίου, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι ακροατές του Βήμα FM συμμετέχουν σε μια γιορτή ανθρωπιάς. Διαλέγουν ένα βιβλίο με ένα ευρώ και κάνουν ένα μεγάλο καλό για αυτούς που μας χρειάζονται στο πλευρό τους. Με την ευγενική υποστήριξη των εταιριών Τράπεζα Πειραιός, Όμιλος Μυτιλινέως, Unilever. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αφορμή την επιτυχία που γνωρίζει η Jennifer Lawrence και σαν τραγουδίστρια με την πρόσφατη ηχογράφηση από την ταινία που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, The Hunger Games. Παίζουμε τους 13 μόνο από εκατοντάδες ηθοποιούς που έχουν πάρει το βραβείο Όσκαρ που έχουν καταφέρει να κάνουν και επιτυχία στα 100 πρώτα της Αμερικής. Ήδη έχουν ακουστεί Jennifer Lawrence, Julie Andrews, Bing Crosby και Jamie Foxx. Και ερχόμαστε στον επόμενο, που είναι ένας ηθοποιός που μόνο όσοι παρακολουθούν κινηματογράφο, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετά χρόνια. Ένας καταπληκτικός καρατερίστας που είχε πάρει βραβείο Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ταινία Sunshine Boys, μια ταινία του 1975. Θα την έχετε δει και στην τηλεόραση, σε σενάριο του καταπληκτικού Neil Simon, ήταν αυτό το φιλμ. Και ήταν δίπλα στον μεγάλο επίσης Walter Matthau. Αυτός είχε πάρει το Όσκαρ δεύτερου ρόλου και δεν είναι άλλος από τον George Burns. Πάντα με ένα πουρο στο χέρι. Ένας από τους πιο γνωστούς στην ιστορία του κινηματογράφου, αλλά και της αμερικάνικης τηλεόρασης. Βραβείο Όσκαρ, και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αυτός που πήρε το Όσκαρ σε πολύ προχωρημένη ηλικία, ήταν 80 ετών τότε, έκανε μία επιτυχία στα 100 πρώτα της Αμερικής που ακούσετε τώρα, ένα σπάνιο πια τραγούδι, δεν ξέρω αν υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχουν όλα, μπορείτε να το βρείτε και εκεί. Εμείς το έχουμε εδώ σε ένα άλμπουμ βινιλίου που είχαμε αγοράσει από τότε. George Burns, I Wish I Was 18 Again. Βραβείο Όσκαρ και αυτό το τραγούδι μέσα στα 100 πρώτα τότε. Bar down in Dallas, An old man chimed in, and I thought he was out of his head. Just being a young man, I just laughed it off when I heard what that old man had said. He said, I'll never again turn the young ladies' heads or go running off into the wind. I'm three quarters home from the start to the end, and I wish I was 18 again. I wish I was 18 again, going where I've never been. But old folks and old oaks standing tall just pretend. I wish I was 18 again. Pages and oh, life goes so fast. The years turn the black hair all gray. I talk to some young folks, hey, they don't understand the words this old man's got to say. I wish I was 18 again. Lord, I wish I was 18 again. Λοιπόν, αυτός είναι ο George Burns. Πρέπει να τον έχετε δει. Εδώ και ο Γιάννης Καραγεμπρέκης τον έχει δει. Τον ξέρετε, αν τον δείτε φωτογραφία. Ηθοποιός, καρατερίστας με καταπληκτικούς ρόλους. Βραβείο Όσκαρ, είπαμε. Στα 80 του πήρε. Είναι από αυτούς που πήραν Όσκαρ σε πολύ μεγάλη οικία, όπως η Τζέσικα Τάντι, ας πούμε. Και επίσης, το τραγούδι αυτό έγινε επιτυχία το 80, δηλαδή 5 χρόνια μετά το Όσκαρ, που δείχνει τη δύναμη του καλλιτέχνη. Και το άλμπουμ έτσι λεγόταν, I Wish I Was 18 Again. Ο George Burns έφυγε από τη ζωή στα 100 ετών το 1996. Σήμερα θα ακούσουμε επίσης αυτό το αφιέρωμα δύο μοναδικές γυναίκες. Η μία δεν έχει πάρει μόνο ένα Όσκαρ, έχει πάρει πολύ περισσότερα και κατάφερε να έχει και ένα τραγούδι στα 100 πρώτα. Η άλλη έχει πάρει και Όσκαρ για πρώτο ρόλο, αλλά και Όσκαρ γιατί έχει συνθέσει τραγούδι. Και βέβαια έχει δεκάδες τραγούδια στα 100 πρώτα. Θα τα πούμε μετά. Γιατί τώρα πάμε σε μία ηθοποιό που και αυτήν θα την έχετε δει, γιατί κάποιος από εσάς και κάποια έχει δει τα musical Oklahoma του 55, Carousel του 56, The Music Man του 62. Μεγάλα musical. Η Shelley Jones λοιπόν είναι αυτή, η οποία δεν πήρε το Όσκαρ για μία από αυτές τις ταινίες, που έκανε πάντα τη χαρούμενη και την πάρα πολύ έτσι φιλική. Πήρε το Όσκαρ γιατί πράγματι έπαιξε έναν εντελώς αντίθετο ρόλο μιας πόρνης σε μια καταπληκτική ταινία, το «Είμαστε διεφθαρμένοι», όπου εκεί είχε πάρει το Όσκαρ και ο Μπαρτ Λάγκαστερ, έπαιζε και η Τζιν Σίμονς. Σίλεϊ Τζόνς ποτέ δεν ανέβηκε με τραγούδι δικό της, αλλά με ποιο τραγούδι νομίζετε ανέβηκε? Ήταν μέλος, και θα την θυμόσαστε γιατί είναι του 70 το τραγούδι, μέλος αυτού του συγκροτήματος. Νούμερο 1 το 1970 στην Αμερική. In the middle of a good dream, like all at once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread. I think I love you. I love you. This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with. And so I just decided to myself, I'd hide it to myself and never talk about it. And did not go and shout it when you walked into the room. I think I love you. Against. I don't know what it's all about. I got so much to think about. Νούμερο 1 στις περισσότερες χώρες του κόσμου ήταν και τηλεοπτικό πρόγραμμα, το έχετε δει και στην χώρα μας, The Partridge Family το συγκρότημα, και βέβαια στο συγκρότημα αυτό ήταν ο David Cassidy, η Shirley Jones που είχε πάρει βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για το «Είμαστε διεφθαρμένοι», νούμερο 1 όχι μόνο με αυτό το τραγούδι, είχε και άλλες επιτυχίες στα 100 πρώτα. Θα πάμε στις διαφημίσεις και μετά έχουμε μία μοναδική τραγουδίστρια που ξεκίνησε πολύ μικρή με επιτυχίες κάνοντας ηχογραφήσεις για τον Phil Spector και εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αμέσως μετά και σε κάποια στιγμή, πότε ήταν, το 1988, πήρε και το Όσκαρ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο Santa Claus Kingdom τα χωρέσαμε όλα σε ένα εισιτήριο. 40 παιχνίδια, χιλιάδες στολίδια, χιόνια και ψώνια, σκι, πυροσκι, πάγοι και στάβλοι, αμπρέλες, κορδέλες, σουλήθρες και πίστες, κάστρα και πάστα, τρένα και φρένα, γρανάζια και νάζια, νεράιδες, νυφάδες, καρουζέλ, μαμαζέλ, πεινάω, θα φάω! Παιδιά και μεγάλοι θα έρθουν και πάλι. Santa Claus Kingdom στο ΜΕΚ Παιανίας, το μεγαλύτερο θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο. 40 παιχνίδια, 15 καινούρια, ένα μόνο εισιτήριο. Santa Claus Kingdom, όλοι οι μαγεία σε ένα εισιτήριο. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την ΑΒ Προθεσμιακή με πόνους. ΑΒ Προθεσμιακή. Με bonus, η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι? Κοίτα, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος? Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν? Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι? Δύο, μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live. Και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Ω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Η επιστροφή των τζιχαντιστών του Patrick Cockburn. Το Ισλαμικό κράτος και η νέα εξέγερση των Σουνιτών σε ένα κέριο βιβλίο. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Τη σημαίνει η ανάδυση του Ισλαμικού κράτους για τη Δύση? Μια εκρηκτική ανάλυση από τον Patrick Cockburn. Η επιστροφή των τζιχαντιστών. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Στη ζωή σου εστιάζεις το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να κάνεις συμβιβασμό στην όρασή σου? Ζήσε την εμπειρία Varilux. Δες άνετα σε όλες τις αποστάσεις με υψηλή ευκρίνεια. Varilux. Η μόνη πολυεστιακή φακή με τεχνολογία Nanoptics από την Essilor. Δες τη διαφορά με Varilux. Εμπειρία όρασης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είπαμε λοιπόν ότι μόνο 13 έχουν πάρει Όσκαρ και συγχρόνως έχουν επιτυχία τους τουλάχιστον μία. Είπαμε, είναι κάποιοι που έχουν περισσότερες επιτυχίες στα 100 πρώτες Αμερικής. Το αφιέρωμα γίνεται γιατί σε αυτήν την ομάδα που ήταν 12 μπήκε από αυτή την εβδομάδα και η Jennifer Lawrence με το τραγούδι που λέει στην ταινία The Hunger Games. Ποια είναι αυτή τώρα που έχει σειρά τραγουδίστρια? Ξεκίνησε με δεκάδες επιτυχίες δεκαετία του 60, συνέχισε στη δεκαετία του 70 και του 80 και του 90 και του 2000, περιοδίες με απίθανη επιτυχία, και το 88 τσακώνηκε το Όσκαρ για μια ταινία που λεγόταν Moonstruck. Και πράγματι ήταν καταπληκτική στην ταινία αυτή, και όχι μόνο σε αυτή την ταινία, αλλά και σε άλλες ταινίες που είχε παίξει. Τη θυμόμαστε με την Meryl Streep, και σε πολλές ταινίες ήταν πολύ καλή η Cher. Good. Μια διαφορετική εντελώς σέρα από αυτήν που ξέρουμε τώρα. Ήταν η καταπληκτική στα folk τραγούδια που έλεγε τότε, Gypsies, Tramps and Thieves. Νούμερο 1, 1 εκατομμύριο πωλήσει το τραγούδι αυτό το 1971 και άλλες επιτυχίες τότε. Θα παίξουμε, επειδή δεν έχουμε χρόνο για να μιλήσουμε για τον επόμενο από τους 13, την μεγάλη επιτυχία της του 1998, δεν ήταν? Το πώς με ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι που έγινε όχι απλά χρυσός δίσκος, τεράστια επιτυχία παντού, η Cher διατηρείται μέχρι σήμερα. Η Cher, η οποία είπαμε ότι έχει κάνει ταινίες εξαιρετικές, όπως σας θυμίζω το Silgood ήταν εκείνο που έλεγα με τη Meryl Streep το 83, το Mask επίσης πάρα πολύ καλό, Suspect, Witches of Eastwick, καταπληκτική ταινία και αυτή, με μεγάλους τοπίους, όλα αυτά έβλεπαν το 83, το 85, το 87, το 87 και ξαφνικά το 87 κάνει έναν απίθανο ρόλο στο Moonstruck και εκεί κερδίζει το Oscar. Σας θυμίζω ότι το Moonstruck ήταν μια ταινία του Norman Jewison και έπαιζε δίπλα στον πολύ καλό τότε Nicolas Cage. Α, ναι, σε αυτό το φιλμ είχε πάρει και η Ολυμπία Δουκάτης δεύτερο ρόλο. Μετά τις ειδήσεις συνεχίζουμε με τους... Πόσοι έχουν μείνει εδώ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ακόμα που έχουν πάρει Όσκαρ και έχουν και επιτυχία στα 100 πρώτα.